mukande mukande ana a ana a leko ya botala biso e kitoko ya mwasi e na oya lula kaeti e ngana poni nanga kaka beti atako bako belera nyonso zero ngana lingi e na motema a moko e poni moko sala boye mama aboti mitema mabe boye sheri e mpona zali mopaya tozali bana ya afrika mikolo kaka bikaboli e ndomoma solo na motema na yo toboti na yo bana aminie ndomoma solo na motema na yo suvenire moyene kinoiwa mamua bukaka bolingo oyo batela lokola likei tosima yango makasi soki likwe wana lipasuki ekozala soni na baye bayebaki biso tika bipale sheri na ngai oyo mobali kitoko akotambola na makolo na motuka te atandele fifi mofude ya kolonga mansialeto lase jamais, jamais de la vie, jamais de la vie. Qui sentinelle la voilà jamais, jamais de la vie, jamais de la vie. Attendez-le, attendez-le, Baninga, attendez-le, attendez-le, toi et moi, attendez-le. Atandele baninga na kosomba ta velo atandele mama na kosomba ta petita atandele chérie na kosomba ta mutuka atandele mama na kosomba ta kitie mwana mama mwana mama kisantinele na voila jamais jamais de la vie jamais de la vie sentinelle la voilà jamais, jamais de la vie, jamais de la vie. Nazali mwana mobali, na kobange lokote. Nazali mwana mobali, na komona pasite. Na jire pa ya nzambe, na kolonga mbaninga. Atandele mama, na kosomba ta brouette. Atandele baninga, na kosomba ta kuswe. Atandele mbo na kosomba ta velo atandele PDG na kotonga ta imeble atandele mama na kosomba ta kitie atandele Angela na kotonga ta velo atandele mama na kosomba ta mutuka mwana mama mwana mama kisantinele na voila jamais jamais de la vie, jamais de la vie. Qui sentinelle la voilà jamais, jamais de la vie, jamais de la vie. Nazali mwana mobali, na komona pasite. Nazali mwana mobali, na konyoka mapona nini. Na jire pa ya nzambe. na jive baya nzambe anakolonga e atandele baninga na kosomba ta bouette atandele mama na kosomba ta velo atandele adua eba e na kosomba ta kitie atandele adua emba na kosomba ta velo atandele atandele baninga atandele atandele mwana mama mwana mama mama atandele atandele baninga atandele mukande mukande ana aha ana aha leko ya botala biso ye Sigue la guía, mane, mane, mane, sigue la guía.